Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi dondoo magazetini kinachokujia kila Jumatatu saa 10:30 kwa saa za Afrika ya Kati, sawa na saa 11:30 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kama kawaida hapa studio uko na mimi Lomar Denio, yuze kwa ushirikiano wa Omer Nduwayo. Tunaanzia nchini Burundi. Nchini Burundi, Romuald, tuanze na shirikisho la wanahabari ya BP ambao linaandika kuwa wanafunzi wa chuo cha Mutanga katika chuo kikuu cha Burundi wanakabiliwa na shida za utendazi za utendakazi wa kantini ya chuo kikuu. Agence Burundaise de Presse la chapisha. Kwa kweli, anaeleza mwenzetu huyu wa ABP kuwa wanafunzi wanalazimika kula katika migahawa ya kibinafsi nje ya chuo, huku kantini ya chuo kikuu ikifungwa saa 3 kamili jioni kuliko kufungwa saa 5 kamili usiku. Hivyo wanachuo hulazimika kufanya safari ndefu kutafuta chakula na kupoteza muda mwingi. Shirikisho la wanahabari ya BP linakumbusha kuwa kufungwa kwa kantini ya chuo kikuu kulianza kutekelezwa kipindi cha mfumo mpya wa masomo ya mkopo. Ni wakati ambapo wanafunzi wa masomo ya mfumo wa zamani walikuwa wakifaidika kila kitu, upishi pia ukiwemo. Naam, daima nchini Burundi, hatimaye uboreshaji wa bandari ya Bujumbura ndicho kichwa cha gazeti la Burundi Echo. Ilikuwa siku ya Alhamisi kwamba rais wa Burundi alizindua kazi za ukarabati na ujenzi wa kisasa wa bandari ya Bujumbura. Mradi huu utaboresha biashara kati ya Burundi na nchi za kanda kupitia ziwa Tanganyika. Kwa mjibu wa gazeti hili, wataalamu wanapendekeza utumiaji wa njia ya ziwa kwa bei rahisi kuliko njia ya barabara. Burundi huingiza bidhaa zake kupitia bandari ya Dar es Salaam, kisha mizigo hufika Bujumbura kwa lori. Ni safari ndefu ya kilomita 1500 na hivyo kupandisha gharama za usafirishaji. Kwa upande mwingine, mwandishi wa makala hii kwa anasema kuwa bora kuchanganya usafiri wa njia reli ya reli na usafirishaji wa ziwani, yani Dar es Salaam Kigoma bandari ya Bujumbura, ili gharama ya usafiri iweze kupungua maradufu. Naam, mizozo ambayo imewakumba viongozi wa koo Itabangi ndani ya ufalme wa Bugwere haiko karibu kuisha, la chapisha New Vision huko Uganda. Joel Mugulusi mwenye umri wa miaka 56 sasa amejitangaza kaimu ikumbania muda mfupi baada ya kupigwa kura kutoka kwa nafasi ya uwaziri mkuu na chuo cha viongozi wa koo mapema mwaka huu. Mugulusi alichaguliwa kutoka kwa wadhifa wake baada ya kushitakiwa kwa kumuunga mkono mgombea mpinzani Wilberforce Musimami kwa nafasi ya Ikumbania. Viongozi wa koo walisema Mugulusi alipaswa kubaki bila upendeleo hadi uchaguzi. Mnamo Februari 2, jumla ya viongozi 98 kati ya 108 wa koo kutoka Bugwere waliamua kumpigia kura Mugulusi kutoka nafasi ya waziri mkuu na baadaye kumchagua Eric Kasolo kuchukua nafasi yake. Walakini Mugulusi alisisitiza kuwa viongozi wa ukoo hawakuwa na nguvu za kumpigia nje ya ya ofisi, kwa kuwa alikuwa akijibu tu Ikumbania ambaye ndiye mamlaka ya kuteua. Naam, tukisalia nchini Uganda, siku 42 ambazo rais wa Uganda Yoweri Museveni alitoa kupiga marufuku michezo ya ndani, maonyesho ya moja kwa moja na shughuli nyingine kadhaa zilimazika Ijumaa iliyopita na kuwaacha wengi wakikanganyikiwa juu ya nini kitakachotokea baadaye, kwani hakuna maagizo mapya yaliyotolewa, gazeti la Daily Monitor limeandika. Wakati akihutubia taifa mnamo Julai 30, Rais Museveni alisema hafla za michezo za kimataifa na za wenyeji pamoja na shughuli za michezo za nje zinaruhusiwa chini ya utunzaji mkali, lakini shughuli za michezo ya ndani zilibaki zimepigwa marufuku. Alipiga marufuku mchezo ya kubahatisha na kubashiri, kasino, sinema, wasanii wa maonyesho, matamasha na ucheshi, na akasema hatua hizi zitapitiwa baada ya siku 42. Walakini siku 42 zilipomalizika, rais hakutoa maagizo yoyote mapya ama kuongeza muda wa marufuku au kuiondoa. Na mkora habari nyingi ambao zimeandikwa kwenye magazeti na makala tofauti ya Kenya, hususa ni The Standard na nyinginezo, lakini kwambie kwamba The Star wanaandika kuhusu DPP eti awaondolea mashtaka washirika watatu wa Ruto. Mbunge Didmas hakufanikiwa. Mkurugenzi wa mashtaka ya umma amewafutia mashtaka wabunge watatu wanaofungamana na kambi ya naibu rais William Ruto, Tanga ya Tanga. Wanasiasa hao walikuwa wameshtakiwa kwa kusababisha vurugu wakati wa uchaguzi mdogo wa Kabuchai uliofanyika Machi. Seneta wa Nandi Samson Cherangei, mbunge wa Nandi Wilson Kogo na Nelson Koech wa Bulgate waliachiliwa huru kwa kukosa ushahidi. Hata hivyo, kesi dhidi ya mbunge wa Kimilili Didmas Barasa haikufutwa. Wanne hao walifika mbele ya hakimu wa Bungoma Stephen Mugute. Upande wa mashtaka ulisema ulikuwa na ushahidi dhidi ya Barasa. Barasa anatarajiwa kufika kortini mnamo Septemba 25 kuendelea na mashtaka yake. Wabunge hao wanne walikamatwa wakati wa uchaguzi mdogo wa Kabuchai mnamo Machi 4 na kushutumiwa kujiandaa kufanya uhalifu wa vile vile kuwazuia maafisa kuchukua alama za video za vidole kumradi. Na mtokei baki huko Kenya ni kwamba gazeti la Taifa Leo limeandika kuwa wasichana sita wamefukuzwa kutoka shule ya sekondari ya Karen C Nairobi kuhusiana na madai ya kuuza mihadarati shuleni humo, huku wazazi wao wakikanusha shutuma hizo. Wazazi wa wasichana hao walishutumu walimu kwa kuwajeruhi na kuwadhuru watoto wao. Wakizungumza Jumamosi, wazazi hao walisema walipokea simu kutoka shuleni humo wakiagizwa kwenda kuwachukua kwa sababu walikuwa wamefukuzwa baada ya kupatikana wakiuza dawa za kulevya shuleni. Hata hivyo, walipowasili shuleni jana asubuhi, walisema walizuiwa kuingia shuleni ili kuzungumza na walimu na mwalimu mkuu na kuagizwa kuwasubiri watoto wao nje ya shule. Mwalimu mkuu wa shule hiyo Beatrice Otiono alithibitisha kwamba wasichana sita walifukuzwa shuleni humo baada ya kupatikana wakishiriki uranguzi wa mihadarati shuleni. Naam, ni saa 10:24 katika studio za Radio Isanganiro. Kipindi hewani ni dondoo za magazetini. Hewani sauti ni pamoja na hii yangu Omer Ndwayo, ninayeshirikiana moja kwa moja kutoka studio na Romuald Niyoivuze. Moja kwa moja tuingie Rwanda na The New Times ambayo linaandika waathirika wa COVID-19 walihimizwa kula tiba ya mwili. Wagonjwa wa athari kali za COVID-19 pamoja na shida za kupumua wanahimizwa kufanya mazoezi ya tiba ya mwili mara tu watakapoachiliwa ili kuhakikisha kupona kabisa. Hii ni kwa mujibu wa Jori Indatwa, mtaalam wa tiba ya mwili katika kliniki ya viungo. Alisema wagonjwa wengi ambao wamelazwa hospitalini wanapata uchovu wa mwili kutoka kwa kukaa na kwa muda mrefu kitandani na msimamo mdogo au hakuna mabadiliko ya msimamo. Hii ni kwa sababu wagonjwa walio na COVID-19 kali na muhimu wana uwezo mkubwa sana na wana uvumilivu mdogo wa mazoezi. Kwa hivyo wagonjwa wanaopona kutoka kwa huduma mbaya ya kukaa hospitalini wanapaswa kuwa na uchunguzi wa ufuatiliaji kwa miezi miwili au mitatu kutathmini zaidi mahitaji ya utendaji na ukarabati. Ilionyesha mwongozo wa usimamizi wa clinic wa Rwanda Biomedical Center RBC. Naam, kutoka Kigali moja kwa moja tunafika Juba ambapo kulingana na gazeti la Sudan Sudan Tribune Sudani Kusini na Sudani zimeahidi kuimarisha ushirikiano wa pande mbili kwa pamoja kudumisha amani, utulivu na biashara. Juba ilikuwa tayari kufanya kazi na Khartoum kutekeleza makubaliano muhimu ya nchi mbili, kuongeza uhusiano wa kijeshi, kuimarisha ushirikiano wa vitendo katika maeneo yote kwa pamoja kulinda maslahi yao ya usalama na kudumisha amani na utulivu. Nchi hizo mbili bado zinalazimika kumaliza masuala yote yanayohusiana na maeneo yenye mabishano na yaliyodaiwa kando ya mpaka zaidi ya maeneo 2000 kati ya nchi hizo mbili. Omer. Na kabla ya wewe kutupeleka katika mambo ya kisiasa labda huko Tanzania, moja kwa moja tujimwage viwanjani na Mwanaspoti kabla ya wewe kutupeleka huko. Mshambuliaji wa Azam FC Idris Mbombo amesema wana nafasi kubwa ya kutoa taji la msimu wa 2021 kwenda 2022 kutokana na usajili uliofanywa na uongozi wao. Akizungumza na Mwanaspoti, Mbombo alisema pia wachezaji wengi wanafahamiana na baadhi wamefundishwa na kocha wa George Luandamina, hivyo kilichobaki ni utekelezaji. Simba wataja sababu Mo Dewji kutokuwepo msibani, wakati viongozi wa Simba na wanachama pamoja na wadau mbalimbali wakiaga mwili wa aliyekuwa mjumbe wa bodi wa wakurugenzi Simba Zakaria Hans Pop katika viwanja vya Kirimje. Mkurugenzi Mohamed Dewji hakuwepo. Mmoja wa wajumbe wa bodi hiyo, Crescentius Magori, ametaja sababu ya Mo Dewji kutokuwepo ni kuwa yupo nje ya nchi na ametuma salamu za rambirambi. Naam, tuhitimishe Dondoma gazetini tukizungumzia yanayozungumzwa katika siasa za Tanzania, ambapo gazeti la Mwananchi limeandika kuwa Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amefanya mabadiliko madogo katika baraza la mawaziri kwa kutengua uteuzi wa mawaziri watatu pamoja na mwanasheria mkuu wa serikali Profesa Adiladas Kilangi na kuteua mawaziri wapya watatu ambao uteuzi wao umetenguliwa ni aliyekuwa waziri wa nishati Dr. Medar Kalemani, ujenzi na uchukuzi Leonard Chamuliho, na mawasiliano na teknolojia ya habari Dr. Faustine Ndugulile. Walioteuliwa kuwa mawaziri ni Dr. Stegaomena Tagse kuwa waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa, akichukua jeshi la kujenga taifa JKT, akichukua nafasi ya Elias Kuandikwa aliyefariki. Januari Makamba ameteuliwa kuwa waziri wa nishati, huku Ashatu Kijaji akiteuliwa kuwa waziri wa habari, mawasiliano na teknolojia ya habari. Omega. Na ni saa 10 na dakika 28 katika studio zetu za hapa mjini Bujumbura. Nafikiri ndio mwisho wa kipindi chetu Dondoza Magazeti, Romot. Ni kweli kabisa, tunafikia ukomo wa kipindi hiki ambacho kimeletwa kwenu na mimi Lomar Denieuze kwa ushirikiano wa Omer Ndwayo. Na hapo studio kwenye upande wa mitambo alikuwepo Alphonse Kubwima, na tunawatakia kila laheri. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.